Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec! Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. 18 za nami, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki, Filip Jarek. Urugwaj, Francja 0-2. Znamy pierwszego półfinalistę mundialu. Inspekcja handlowa sprawdziła produkty dla dzieci. 35% miało nieprawidłowości. Pogorzelisko w Trzebini pod lupą ekspertów z Akademii Górniczo-Hutniczej, którzy sprawdzają doniesienia Greenpeace'u. Na początek wielkie emocje na mundialu. Francuzi pokonali 2-0 Urugwaj i zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Świata. Od razu przenosimy się na stadion, gdzie jest nasz dziennikarz Adam Malecki. Nie ma co ukrywać, Francuzi byli drużyną lepszą. Tak naprawdę ani razu sytuacja nie wymknęła im się spod kontroli, a dominację potwierdzili, strzelając gola w 40 minucie. Świetne dośrodkowanie w pole karne Antoana Griezmana, strzał głową Rafaela Varana, a bramkarz Fernando Muslera bez szans. Ten sam Muslera został niestety antybohaterem Urugwaju w 61 minucie. Strzał od niechcenia Griezmana z około 30 metrów. Piłka leciała w sam środek bramki, tam gdzie stał właśnie bramkarz. Co z tego, skoro Muslera zamiast piłkę odbić lub złapać, to wbił ją sobie do bramki. Ta sytuacja podcięła skrzydła La Celeste. Starali się zareagować. Trzech zmian dokonał trener Oscar Tabárez. To było jednak za mało na Francję. Do tego brak kontuzjowanego superstrzelca Edisona Cavaniego był dodatkowym ciosem. Wygrywa Francja, awansuje do najlepszej czwórki Mistrzostw Świata. No i teraz Le Bleu czekają na rywali. O 20:00 Belgia zagra z Brazylią. Prosto z mundialu Adam Malecki, dziękujemy. Inspekcja handlowa sprawdziła jakość dostępnych na rynku łóżeczek dla dzieci, a także kołysek, kojców i nosidełek. Po kontroli ponad 340 partii produktów okazało się, że nieprawidłowości ma 35% z nich. Karolina Komor z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że zastrzeżenia dotyczyły m.in. nieprawidłowych oznakowań, a także wadliwych konstrukcji sprzętów. Przykładowe nieprawidłowości to brak oparcia dla główki dziecka w nosidełkach, zbyt duże odstępy między listwami na dnie łóżka. W przypadku nosidełek brak informacji o dopuszczalnej wadze lub wieku dziecka, brak instrukcji, ostrzeżeń lub danych producenta. Konsekwencje dla producentów i sprzedawców zależały od skali uchybień. Większość nieprawidłowości polegających na złym oznakowaniu przedsiębiorcy usunęli już w trakcie kontroli. W 6 przypadkach UOKiK wszczął postępowania administracyjne. Do tej pory zakończyło się jedno z nich. Zgodnie z decyzją UOKiK producent łóżeczek musi je wycofać z rynku. Kontrola odbyła się w 4 kwartale ubiegłego roku, objęła głównie sklepy, ale inspektorzy odwiedzili też hurtownie producentów, pierwszych dystrybutorów oraz importera. Eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie badają pogorzelisko z Trzebini. Naukowcy od rana na zlecenie starostwa pobierają próbki odpadów oraz gleby z ogródków działkowych w pobliżu składowiska opon i tekstyliów, które płonęło pod koniec maja. Badania są wykonywane pod kątem szkodliwości dla środowiska. Mają zweryfikować doniesienia Greenpeace'u, że ziemia została skażona rakotwórczymi substancjami. Jednak jak przekonuje Katarzyna Grzesik z AGH, zanieczyszczenia gleby są lokalne i mimo wszystko nie ma powodu do obaw. To, co się robi z odpadami, żeby określić ich szkodliwość dla środowiska, to jest badanie wymywalności. Co z nich jest wymywane? Co może się przedostawać do gleb i do wód? Nie wiem, co tutaj Greenpeace pobierał. Czy pobierali rzeczywiście glebę, czy pobierali popioły, które są po spaleniu, i porównywali to do norm dotyczących gleby, co wydaje mi się trochę niepoważne, że jeżeli pozostałości ze składowiska odpadów pobierać i porównywać dla norm dotyczących gleby. Wyniki mają być znane najwcześniej za tydzień.

Zapraszamy do Trójki. 34 miliardy dolarów rocznie to wartość chińskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych, który został właśnie obłożony przez Amerykanów 25% cłem. Eksperci mówią, że to początek handlowej wojny między dwoma mocarstwami i właściwie nie wiadomo, jaki będzie jej efekt. Możliwe, że na tym konflikcie stracą też inne kraje, w tym Polska. Na razie chiński rząd zapewnia, że nie chce wojny handlowej, ale też nie zamierza biernie przyglądać się działaniom Stanów Zjednoczonych, mówi rzecznik chińskiego MSZ-u Lu Kang. Myślę, że nie tylko Chiny są przeciwne wojnom handlowym. Nie chcą ich też amerykańscy konsumenci i inne gospodarki na świecie. Taka wojna szkodzi wszystkim. Tracą na niej wszystkie branże i klienci. Dlatego Chiny nie chcą wojny handlowej, ale każdy kraj ma prawo do obrony swoich interesów. Jesteśmy w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi, chcemy rozwiązać ten problem, a Amerykanie dobrze znają nasze stanowisko. Amerykanie poszli na wojnę z Chinami, na szczęście na razie jest tylko wojna handlowa. Czy taka wojna Trumpowi się opłaca? To, co Trump robi, to nie jest wywoływanie wojny, to jest próba wyrównania poziomu ochrony swoich interesów przez państwa. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. To Chińczycy powinni byli obniżyć swoje cła, to wtedy Amerykanie musiałaby ich podwyższać. I sądzę, że Ameryka jest na tyle mocnym krajem, że Chiny jednak nie podejmą drastycznych kroków, bo to się może dla nich źle skończyć. Jakie skutki gospodarcze może przynieść taka wojna handlowa? Tego nikt nie wie. Roman Rewald z Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Większość rozmówców, którzy ze mną rozmawiali, twierdzi, że to się rozejdzie po kościach. Z drugiej strony nikt naprawdę nie jest w stanie przewidzieć, jakie są skutki wojny celnej, bo ona się bardzo łatwo może wymknąć spod kontroli. Tak było w 1929 roku, kiedy izolacjonizm amerykański i wojna celna spowodowały wielki kryzys światowy, ten taki największy, który powodował wiele tragedii życiowych. Czy my nie dostaniemy rykoszetem? Na pewno jakoś na tym możemy stracić. Bądźmy szczerzy, nasze interesy nie są brane szczególnie pod uwagę, no ale jesteśmy częścią Unii jako takiej. Unia próbuje się bronić, grożąc podnoszeniem ceł na amerykańskie towary, na Jacka Danielsa czy na Harley Davidson. Na razie tego nie odczujemy. Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego Xelion. Odczulibyśmy, gdyby ta wojna handlowa się naprawdę nasiliła, gdyby na, co zresztą pan Trump obiecuje, na nasze karne cła pojawiły się dużo większe ich cła, my byśmy znowu zwiększyli, pojawiłoby się sprzężenie zwrotne, które doprowadziło do prawdziwej wojny handlowej, która zahamowałaby wzrost gospodarczy na całym świecie, co byśmy niewątpliwie odczuli również w Polsce. A jak na tę wojnę może zareagować warszawska giełda? Jeżeli wojna celna dotknie wielkich producentów, którzy są wielkimi firmami, to oczywiście giełda na tym straci, bo akcje spadną i zmniejszy się wymiana handlowa na giełdzie. Indeks giełdowy pójdzie w dół. To może spowodować kryzys finansowy. Niektórzy podkreślają tak z przymrużeniem oka, że no, będziemy musieli chyba zrezygnować z jeansów. Z jeansów niechętnie bym zrezygnował, z Jacka Danielsa tym mniej chętnie, ale nie sądzę, by to były drastyczne różnice. To nie będzie podniesienie ceny o 50% czy nawet 30%. To będzie kilkuprocentowy wzrost, który myślę, że ogromna większość konsumentów po prostu przyjmie z dobrodziejstwem inwentarza. Stany Zjednoczone już zapowiadają nałożenie kolejnych ceł na kolejne towary warte kolejnych 16 miliardów dolarów. W odwecie chiński rząd, no co chce zrobić, to chce ocnić amerykańskie dobra o takiej samej wartości. Oto czy amerykańsko-chińska wojna celna może wpłynąć na polską gospodarkę, pytał Mariusz Krzemiński. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 13 minut po 18, a teraz proszę uwagę wszystkich fanów na zupełnie wyjątkowej muzyki. Mamy dla państwa niezwykłe ogłoszenie. Szanowni Państwo, mam do oddania jeden bilet na Rolling Stonesów. Nie pamiętam teraz dokładnie, jeżeli chodzi o miejsce i tak dalej, ale mam do oddania za darmo zupełnie na miejscu w Warszawie, bo będę jechał tak czy inaczej do Warszawy na Rolling Stonesów. Jedna osoba mi po prostu odpadła i chciałbym po prostu go oddać, także zapraszam wszystkich do odebrania biletu. To ja może powtórzę, Państwo się absolutnie nie przesłyszeli. Jeden bilet na Stonesów w Warszawie. Za darmo, proszę Państwa. 22 i 7 trójek. Darek wszystko wyjaśni, skontaktuje Państwa ze słuchaczem. No, mam nadzieję, że potem będziecie Państwo skłonni tylko podzielić się wrażeniami z koncertu Stonesów w Warszawie. Take your name. 22,7 trójek w sprawie stąsów. 16 minut po 18. Zapraszamy do trójki. A teraz łączymy się z Włochami w Rzymie. Korespondent Polskiego Radia, pan Piotr Kowalczuk. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Czytamy o tym, że obóz narodowo-radykalny, widziałem dzisiaj taką informację na portalu społecznościowym Twitter, jest w miejscu, gdzie, jak czytam, rok temu imigranci napadli i zgwałcili naszych rodaków. ONR pisze, że zaczynamy patrolowanie plaż w Rimini. O co chodzi, panie redaktorze? No, te wiadomości są mocno przesadzone. Sprawa jest lokalna, ale zadzwoniłem niedawno do adwokata pary polskiej, która została tak brutalnie w Rimini napadnięta i powiedział mi, że faktycznie wczoraj zaczęło się spotkanie ONR-u z faszystowskim ugrupowaniem włoskim Forza Nuova właśnie w Rimini. Są ogromne protesty, bo tam, gdzie się pojawiają włoscy faszyści, pojawiają się natychmiast antyfaszyści. Atmosfera jest dość napięta. No, ta oczywiście ta grupa Forza Nuova jest tutaj absolutnie politycznie czy społecznie bezwpływowa. Niemniej jednak zapewne w poszukiwaniu rozgłosu zapowiedzieli, że będą patrolować plaże, żeby zapobiec takim tragicznym wydarzeniom, do których doszło rok temu z, no niestety, z polską parą w roli poszkodowanych i to mocno poszkodowanych. To oczywiście nie ma najmniejszego sensu, dlatego że Rimini jest miejscowością bardzo, bardzo bezpieczną, tak samo jak jej plaże. I właściwie to, co się stało wówczas, to było wydarzenie absolutnie wyjątkowe. Niemniej jednak to ci neofaszyści próbują w ten sposób, w jakiś sposób zdobyć popularność. No i adwokat mówi mi, że nie mogą patrolować plaż, jeżeli nie pozwoli im na to policja. Policja oczywiście im na to nie pozwoli, a jeśli by spróbowali to zrobić, no to po prostu zostaną zamknięci. Tam dziś wieczorem trwa ogromne święto, jest mnóstwo koncertów, występów, teatrzyki, kuglarze, muzyka, więc policja jest bardzo uczulona na kwestie bezpieczeństwa, więc no, nic tam takiego wielkiego się nie stanie. Natomiast no, mieszkańcy Rimini, jak mi adwokat Ginelli mówił, są bardzo oburzeni tym, że do Rimini zjechali się faszyści i to nawet z Polski. Więc no, pytają się, dlaczego sobie nie mogli wybrać jakiegoś innego miasta, po co do tego Rimini. To ja tylko dodam, panie redaktorze, czytając na koncie internetowym ONR, potwierdzając pańskie słowa, całe wydarzenie jest współorganizowane przez naszych włoskich przyjaciół właśnie z Forza Nuova. To na ich prośbę przyjechaliśmy. Piotr Kowalczuk, prosto z Rzymu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 18. This is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. Time might be as black as the night, but at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam scout. It's the power. pistons will be humming. We'll have a second coming. Ależ fantastyczna energia. To Gregory Porter w Trójce na zegarach 18:23. Zapraszamy do Trójki. Wielka Brytania teraz, proszę Państwa. Londyn przygotowuje się do wizyty amerykańskiego prezydenta. Podczas europejskiej podróży Donald Trump weźmie udział w szczycie NATO i spotka się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Potem odwiedzi właśnie Wielką Brytanię i to będzie szczególna wizyta. Po pierwsze, to ważna wizyta, bo to wizyta amerykańskiego prezydenta. Po drugie, dla Ameryki relacje z Wielką Brytanią to są relacje specjalne. Mówi zajmująca się relacjami amerykańsko-brytyjskimi w jednym z think tanków analityk. Na dodatek moment jest historyczny, bowiem w tym roku minie 100 lat od pierwszej wizyty amerykańskiego prezydenta w Królestwie. Na starych zdjęciach brytyjskiej kroniki Pate w wysokim, eleganckim cylindrze jest Woodrow Wilson. 28. amerykański prezydent wraz z żoną Margaret spędził kilka dni w Królewskim Pałacu. Wizyta była ważna, bowiem omówiono losy globu po I wojnie światowej. Świat nie był wówczas taki mały. Z Ameryki na stary kontynent dostać się można było jedynie transatlantykiem. Podróż trwała niemal tydzień. Zatem następną wizytę w Królestwie składał dopiero w 1945 roku już 33. prezydent USA. Na pokładzie brytyjskiego okrętu wojennego, cumującego w Zatoce Plymouth, król Jerzy VI spotkał się z amerykańskim prezydentem, donosiła brytyjska kronika. Harry Truman spotkał się z brytyjskim królem zaraz po konferencji w Poczdamie, która ostatecznie pieczętowała ówczesne porządki po drugiej z kolei wojnie światowej. Dalej wizyty będą już częstsze. No, świat staje się mniejszy, bowiem... Era odrzutowców już jest w Waszyngtonie. Czołowi politycy amerykańscy, w tym prezydent, będą mogli już od tej chwili używać tego wspaniałego samolotu do bardzo długich podróży. Zatem wizyty amerykańskich prezydentów stały się częstsze i już każdy z nich miał taką w swoim kalendarzu. Po oficjalnym powitaniu na lotnisku, które odbyło się zgodnie z planem, obsługa portu może już odpocząć. A po drodze z lotniska ponad 500 000 ludzi wita amerykańskiego prezydenta. Wszyscy chcą powiedzieć hello, John i Jackie. Hello to Jack and Jackie. John Kennedy był pierwszym prezydentem, który na wyspach robił furorę jak gwiazda filmu lub rocka. Był pierwszym amerykańskim prezydentem, którego wizycie towarzyszyły protesty. Brytyjscy aktywiści wyszli na ulice, którymi przejeżdżał, z hasłami precz z bronią jądrową. Gdyby udało nam się doprowadzić do pełnej kontroli kwestii atomowych na świecie, to byłbym szczęśliwy, odpowiadał na manifestację wówczas Kennedy. Nixon, Carter, Reagan, obydwaj Bushowie, Clinton. Już po kilka razy odwiedzali Wielką Brytanię w ważnych i mniej ważnych sprawach. Najwięcej wizyt w monarchii złożył Barack Obama, bo 6. Lubiany był przez królową, choć świat zamarł, spodziewając się nie lada skandalu, gdy małżonka prezydenta na przyjęciu spontanicznie objęła królową.

I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Out to sea we go. We're sort of hoping that you'd stay. That the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought I'd come when you better feel. Arctic Monkeys w programie trzecim Polskiego Radia. 22 minuty do 19. Zapraszamy do Trójki. Miasto kontra wieś to konflikt, no, można chyba tak powiedzieć, sięgający kilkuset lat. Dziś możemy zaobserwować jego nasilenie, bo mieszczuchy w poszukiwaniu sierankowego spokoju wyprowadzają się na wieś, a obrzeża miast coraz częściej stykają się z gospodarstwami rolnymi. No i zaczyna się narzekanie, że ciągnik zbyt głośny, a kogut za głośno pieje. Dochodzi nawet do zgłoszeń na policję tych niecodziennych zachowań wiejskich sąsiadów. Doświadcza tego pan Adam z kaszubskiego miasteczka Żukowo. W domu rodzinnym od wielu, wielu lat rodzice hodowali kury, obecnie troszeczkę mniej, bo miasto się rozrasta. Zwłaszcza jeden z sąsiadów starał się przekonać rodziców, żeby w ogóle zlikwidowali już tą hodowlę, że to śmierdzi, że jak coś grilla robić, ma się sąsiadów, jakąś imprezę w ogródku, to ten zapach przeszkadza, ten widok jest no nieciekawy. Bardzo często nasi koledzy, rolnicy pracujący na swoich gospodarstwach byli szykanowani. Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, współautor akcji Stop, wieś teren pracy rolnika. Kończyli w sądach sprawy, bo w jednym gospodarstwie kolega kosił i kurzyło się, w innym 2 czy 15 po 22 sypywał resztki zboża, ratując przed deszczem. W kolejnym jeszcze kogut piał, czy pszczoły latały. Stąd pojawił się pomysł akcji, pomysł, który ma zwrócić uwagę na całą problematykę i specyfikę naszej działalności. Mieszkałem na styku miasta i wsi, na styku Warszawy i Piaseczna, mieszkałem w Pyrach. Jaki był twój widok z okna? Widziałem duże pole, na którym pasły się krowy, a także biegał jeden koń. I co, nie przeszkadzał te zapachy? No bo jednak krowa, koń. Raz tego doświadczyłem, gdy wyprowadzałem psa, bo sunia wybabrała się cała w odchodach krowich. W gminach, szczególnie mam kolegę w Jeżowie Sudeckim, gdzie cała prawie już gmina to jest zabudowana, bo z miasto weszło do wsi. Mirosław Kaszkur, prezes rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Starej Kamienicy. I szczególnie ci nowobogaty, którzy wybudowali zameczki jakieś tam. Tu jest cały problem i dylemat, jak tych ludzi przekonać, że czasami rolnik w nocy o 22 jedzie nie po to, bo mu się tak chce, tylko po to, że bo jutro jest, będzie padał deszcz, no i chce twój zbiór zrobić. Chcemy też pokazać, że wieś w pierwszej kolejności od zawsze była miejscem produkcji żywności. Każdy, kto się przeprowadza na tą wieś, musi akceptować, że poza spokojem jest tam jeszcze wiele zakładów pracy, które istnieją tam od wielu lat. Właściwie stojąc na tarasie widzę całkiem spore pole. Pole nie śmierdzi. Ja akurat mieszkam niedaleko górki przy radiowie, więc ona czasami śmierdzi, ale nie pole. Aha. I jakoś rzadko musimy na siebie trafiać, ani mnie to nie budzi, nie przeszkadza mi, wręcz jakąś taką trochę sielankową atmosferę wprowadza. Mieliśmy sami przypadek, że siejemy jak zwykle dość sporo rzepaku i na przykład jedna z mieszkanek miejscowości Barcinek poszła do wójta ze skargą, że ten zapach rzepaku dla niej jest taki nieprzyjemny, gdzie ona spojrzy, że to jest tylko rzepak i rzepak, chociaż nie do końca prawda, no i że coś z tym należy zrobić. Największą ironią jest to, że nawet ci sami ludzie, którzy czasami zwracali uwagę, że to widok miejski nie do końca akceptuje tego typu widoki. A potem pod te ekologiczne jajka z ogródka, takiego z domowego chowu niewielkiego, ekologicznego, to sami chętnie przyjdą kupować. Troszeczkę ironia losu. No tak, no bo zdrowa żywność prosto od polskiego rolnika jest dziś na wagę złota. Natomiast Komenda Główna Policji twierdzi, że nie zna przypadków zgłaszania zakłóceń porządku przez rolników. O konflikt między mieszczuchami a rolnikami pytała Paulina Kozioł. Nie biadol, nie beczbe. Nie marudź, nie męć, bo wystarczy tylko ruszyć się na pogodny szlak, do pogodnych dotrzeć stron. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Nie pękaj, nie rób min. Nie nadużywaj, bo ulotnych dobrych chwil nigdy dość. Naprawdę nigdy dość. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. Bang, bang, kieszenie pełne słońca. Bang, bang, i nieba pełny trzos. Bang, bang, potrafią trafić w końcu. Bang, bang, potężnym ciosem w marny los. 16 minut przed 19. Mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Państwa właśnie teraz w samochodach jadą gdzieś na weekend, poza miasto oczywiście, by odrobinę powypoczywać. No i to jest akurat sprzyjająca okoliczność, by trochę o motoryzacji posłuchać. W studiu Tomasz Gorazdowski. Witaj ponownie. Dzień dobry. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. I kilka chwil dla miłośników dwóch i czterech kółek. Dzień dobry, zaczynamy. Moto wiadomości. Komisja Europejska ogłosiła nowy plan działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach. Jego celem jest ograniczenie do 2030 roku liczby zabitych w wypadkach o kolejne 50%. Już podobno widoczne ostrzeżenie o samej prędkości spowoduje spadek wypadków, ale wydaje się, że wszystko pójdzie jeszcze dalej i będą zakładane elektroniczne ograniczniki prędkości. Więcej niż 150 na godzinę po prostu nie pojedziemy. Taki jest pomysł. I co Państwo na to? Podobno wówczas zabitych byłoby aż o niemal połowę mniej. A Polska najwyższy wskaźnik śmiertelnych ofiar wypadków na miliard przejechanych kilometrów w Europie. Ryzyko śmierci na naszych drogach jest mniej więcej 4 razy większe niż w Norwegii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii. Chyba tylko na tle Rosji nie musimy mieć kompleksów. Pojawił się kolejny powód, by pojechać na Goodwood na Festival of Speed. Kultowy Ford Mustang z 1968 roku, prowadzony przez Steve'a McQueena w filmie Bullitt, przez wiele lat był ukryty gdzieś, no my powiedzielibyśmy, że gdzieś w szopie. Tymczasem został odnaleziony na początku tego roku i po raz pierwszy pojawi się poza Stanami w dniach 12-15 lipca. W czasie tegorocznego Goodwood Festival of Speed będzie można go zobaczyć. A poza tym, no jeszcze inny Mustang. Mistrz świata w drifcie, Gittin Junior, poprowadzi 7-skonnego Mustanga GT Eagle Squadron w próbie Hill Climb. No po prostu trzeba tam pojechać i między innymi to zobaczyć. Od 1 lipca aż do 25 września w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie można oglądać najważniejsze pojazdy w historii polskiej motoryzacji. Niektóre znamy, niektóre mniej. Bo są Warszawa Syrena, Fiat 126P, 125 Polonez, mikrosamochody Smyk, Meduza czy Mikros oraz Beskid, a także prototypy aut Ogar czy Wars albo pierwsze seryjnie produkowane auto CWS na licencji Fiata 508. Są też jednoślady. Niepowtarzalna okazja. Ależ mamy wysyp ważnych modeli na rynku. Niedawno, tydzień temu zaledwie, mówiłem, że pojawiła się nowa Kia Ceed. Dziś wstępnie o nowym Fordzie Focusie. Tak, już go widziałem, już jeździłem. Więcej moich, nie tylko moich wrażeń już za tydzień. Dziś tylko przybliżymy ten bardzo ważny na rynku samochód, sprawdzony od lat i niezmiennie plasujący się w czołówce sprzedaży. O swoich wrażeniach i zadaniach opowiada Glenn Gould, główny inżynier odpowiadający za nowego Forda Focusa. Tak, ten nowy Focus to zupełnie nowy Focus, stworzony na czystej kartce papieru od podstaw, bo mamy nową platformę, nowe napędy, silniki benzynowe i diesle, skrzynie biegów, ręczne i automatyczne, nowy wystrój wnętrza, nowy wygląd. No i mamy prawie wszystkie dostępne rodzaje nadwozi i wersji, bo kombi, usportowione STS, Vignale, Titanium. To było wielkie wyzwanie ze względu na oczekiwania, jakie towarzyszyły nowemu Focusowi zarówno wewnątrz firmy Ford, jak i na zewnątrz. Duże wyzwanie dla całego zespołu. A przypomnę, że to już czwarta generacja Focusa. Pierwszy pokazaliśmy 20 lat temu tu we Francji w Deauville. Projekt, wygląd, wyposażenie, Focusowe DNA. Od początku i tak się to otrzymuje od pierwszej do obecnej generacji. Jak trudne było zrobienie czegoś lepszego niż wciąż dobrego? Zapytałem inżyniera Goulda. Jasne, że chcieliśmy zrobić coś lepszego. Mamy doświadczoną załogę, zespół, sporo z tego zespołu uczestniczyło w produkcji pierwszego Focusa i w kolejnych. Ciężko pracowaliśmy i w końcu mamy produkt, który zadowala wszystkich. A oddźwięki, pierwsze wrażenia na razie są bardzo, bardzo dobre. A co jest w tym samochodzie najważniejszego dla pana? Pełna dostępność gamy, bo mamy hatchback, kombi, ST, takie sportowe, eleganckie winiale. Wszystko jest, mamy pełny wybór dla klientów. Pięciodrzwiowe, kombi, przeróżne silniki, automatyczne skrzynie, manualne, wszystko do wyboru. No i mamy najbardziej zaawansowane chyba w klasie systemy wspomagające kierowców. Jest ich mnóstwo. Są łatwo dostępne i pożyteczne. No i takie założenie miały być. I nam się udało. Driver assistance technology features in the car, useful and easy to use, which was a priority for us to deliver. Rzeczywiście wszystko działa, mogę to potwierdzić. Za tydzień więcej o Focusie, bo to przecież ważny samochód, a już dziś chyba śmiało mogę powiedzieć, że na 100% przypadnie kierowcom do gustu. Ford produkuje nowe diesle, natomiast Volvo i nie tylko odchodzi od silników diesla. Dlaczego, kiedy, co i jak, mówi Stanisław Dojs. Silnik diesla to jest silnik, który jego ostatnim bastionem pozostała Europa. W Europie widać coraz więcej przepisów prawnych, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, które sprawiają, że kierowcy silników diesla częściej muszą swoje samochody wymieniać, bo na przykład nie mogą wjeżdżać nimi do centrów miast. W przypadku Volvo ta decyzja jest bardzo przemyślana, ponieważ bierze się ona również z tego, że jeżeli jesteśmy trochę mniejszym producentem wśród wszystkich innych producentów, to się musi opłacać, a silniki diesla bardzo możliwe, że da się je dostosować do najnowszych norm i one będą tylko coraz bardziej skomplikowane, coraz droższe, a amortyzacja tych silników będzie następowała tylko w nielicznych krajach europejskich, gdzie takimi samochodami można jeździć. Widać w tej chwili już, że kierowcy także w Polsce, mimo że nie ma żadnych przepisów prawnych, coraz chętniej wybierają silniki benzynowe. Jeżeli są to silniki o podobnej mocy, o podobnej cenie, często silniki benzynowe potrafią być nawet trochę tańsze. Okazuje się, że można powiedzieć, ta fascynacja dieslem trochę mija. Inna rzecz, że jeżeli ktoś jeździ samochodem względnie niewiele, 10-15 tysięcy kilometrów rocznie, to silnik diesla nie jest mu absolutnie niezbędnie konieczny. No a co będzie, jeżeli te silniki będą usprawnione i nie będą coraz bardziej skomplikowane, a coraz prostsze okaże się? To jest niewykonalne, dlatego że obecne normy, normy euro mówiące o tym dokładnie, ile cząstek stałych ma wylatywać przez rurę wydechową oraz wszystkie jeszcze normy nakładające się na to dotyczące wszystkich innych związków, związków azotu, normy CO2 sprawią, że ta przyszłość dla diesla będzie coraz bardziej skomplikowana. Na pewno da się spełnić normy, ale nie da się tego silnika nie komplikować. To jest niewykonalne. Nie da się zrobić jakiejś magicznej figury, a o tym nie pomyśleliśmy, ten silnik może być prosty i czysty. Nie. To jest pokłosie coraz większego zaawansowania technologicznego silników. Nasze diesle mają taką rezerwę technologiczną, że są jeszcze w stanie spokojnie najbliższych 5-6 lat zaspokajać te potrzeby, które są, będą dostosowywane do kolejnych norm. Tam jeszcze jest ogromna przestrzeń, ale tutaj chodzi o podjęcie decyzji o tym, by nie rozwijać kolejnej generacji silników diesla, czyli tej, która będzie wchodziła na rynek w roku 2023-2024. Wszystkie obecne modele, które są, także te, które będą poddane faceliftowi, te silniki diesla wciąż będą miały. Mam wrażenie, że Volvo jako producent samochodów stosunkowo mało w stosunku do konkurencji mówi o przyszłości elektrycznej swoich samochodów. A nie nic bardziej mylnego. Volvo powiedziało, że od 2019 roku każdy samochód Volvo będzie miał jakąś formę hybrydy, może nawet najdelikatniejszą, ale tak, że w ciągu najbliższych kilku lat samochody elektryczne i hybrydy typu plug-in mają stanowić połowę naszej sprzedaży. Praktycznie każdego roku wprowadzamy kolejne modele hybrydowe i to są hybrydy typu plug-in, które już na samym prądzie mogą pokonywać 30, 40, czasem nawet 50 km. A kwestia zobaczenia całkowicie elektrycznego samochodu Volvo w naszym salonie to jest kwestia pewnie niewiele ponad roku i te kolejne modele się u nas będą pojawiać. W ogóle Volvo twierdzi, że przyszłość motoryzacji to są hybrydy i elektryki. Bardziej zdecydowanie nasze kierownictwo nastawiło się na to niż chociażby na jakieś ogniwa paliwowe czy inne formy, jakieś wodorowe, które naszym zdaniem nie zdobędą rynku tak mocno jak silniki elektryczne. Zobaczymy za jakiś czas, kto miał rację. A diesli trochę szkoda. A znam takich, którzy bardzo te silniki lubią. Nasz test. Dziś o Kia Niro, ale nie takiej zwykłej, ale Niro PHEV, czyli hybrydzie plug-in, czyli, bo wciąż nie wszyscy wiedzą do końca, o co chodzi, takiej, którą można doładowywać w domu z gniazdka i dzięki temu pewnie z reguły niewielki dystans można przejechać na samym prądzie. Samochód z dwoma silnikami, elektrycznym i spalinowym, czyli można pojechać w tym przypadku około 50 km tylko na prądzie, a jak go nam zabraknie, to mamy do dyspozycji normalny silnik spalinowy. No i najważniejsze, chodzi o oszczędności i znikome szkodzenie środowisku. Jeżeli chodzi o oszczędność, jest znaczna, bo prąd potrzebny na przejechanie 100 km kosztować nas będzie wielokrotnie mniej niż benzyna. A kiedy korzystamy z prądu? Benzyny zużywamy tyle co nic. 0,6 litra, litr, trochę ponad litr, w zależności od tego, jak często dołącza się silnik spalinowy. A jeżdżąc nie tylko na prąd, w mieście spalanie około 3,5 litra, czyli bardzo, bardzo przyzwoicie. Ale od razu, jeżeli o oszczędnościach mówimy, model typu hybryda plug-in jest droższy od normalnego o 27 tysięcy. Żeby to się zrekompensowało, trzeba jeździć i jeździć. Ale trzeba przyznać, że frajda z jazdy jest ogromna. Cicho, spokojnie, silnik elektryczny jest dostępny przy każdej prędkości. Przyjemnie się tym jeździ. Przyspieszenie wystarczające, choć nie powalające, bo jak się powie, że ponad 11 sekund do setki, to nie jest najlepiej, a mimo to wrażenie jest dobre. Jak to się dzieje? No i tanio w eksploatacji. Mało kto dziennie z pracy czy do pracy pokonuje więcej niż 50 km. Bardzo się dobrze samochód prowadzi. Jest komfortowy, pakowny, kabina przestronna. W bagażniku, no cóż, stada wielbłądów tam nie przewieziemy, ale wystarczy na położenie necessera. Świetnie wyposażony, choć jak wspominałem, dość drogi. Od 127 do 150 tysięcy złotych w zależności od wersji. Ach, tak wypadałoby westchnąć. Gdyby w końcu jakieś dobre warunki dla środowisku przyjaznych samochodów, ale o tym możemy chyba pomarzyć. Zapraszam na Facebooka, na trzecim biegu, tam m.in. zdjęcia nowego Focusa. Czy się Państwu podoba? Proszę o głos, a z głową to na drodze. I jest wtedy szansa, że usłyszymy się za tydzień o podobnej porze. Bardzo dziękujemy, Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Po 19:00 pan Marek, dzisiaj nietypowo, bo z Międzyzdrojów, a po 20:00 Brazylia, Belgia. Mam nadzieję, że będą Państwo także z programem trzecim. Wszystkiego dobrego, udanego weekendu. Do usłyszenia. Stepping at the green line, girl, 'cause I wanna get you sitting now. You're going at the green line.